el fin. Ay, este mero corazón. Baixamos un poquinho aí esta pena de min para saudar a outro poeta, o poeta da Mariña. Boas tardes, Paco. Moi boas. Que che parece a peza de música que che preparei para... Eso era un fado, non? Ah, sí, María do... fado portugués. De María do Ceo, si, sí, hai... María do Ceo. María do Ceo. Que está... María do Inferno, como é? Está... Está... Agora poñen cada nome tamén. Está participando na... nese acto que se celebra na Casa dos Poetas en Celanova con respecto a Celso Emilio Ferreiro. Bueno, se dice máis curros, Celanova terra dos grandes. Bueno, sí, sí, non é terra da Semella Mariña interior. Sí, sí, no, pero que ali curros é Celso Emilio, casi nada. Claro, claro, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Pues dos... esta señora é portuguesa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero non ten nada que envidiar tampouco a Mariña con respecto a personaxes e persoeiros da nosa cultura, ¿eh? Aí temos aquí temos xente boa, pero además, pero eses dous sí, son puntais, difíciles de igualar, ¿eh? Son puntais. Ah, sí, sí, sí, sí, eses dous na Mariña, home, con todos os respetos por os que temos na Mariña, que son vos, o sea, pero este ano celebrades algún tamén Varela e tal, pero bueno, pero home, son palabras maiores del Celso Emilio, sí. Curros moito máis, claro, para mí. Quizás porque era republicano. Bueno, ese no, é un día cel... porque era poeta e tiña mala hostia. Ah, vale. Ah. porque era un miña xoia, vale. Eu porque republicano tamén me gustaba. Bueno, ele tiña un carácter, a mí encantaba o carácter que tiña. Sí, para de curros quizás... Era para imitar, non? Quizás que ver... xa do poeta que máis sei, foi o que máis traballei, o que máis lín, o que máis me gusta, o que máis venero, con diferencia, sí, sí. Aquilo de... se deu topein con este mundo, co de Mobileve. Ah, de Mirando, chao. El poema de Mirando, chao, sí, sí, sí, sí, sí. Menuda reflexión, ¿no? Que ainda hoxe casi estaría de moda, ¿no? Sí, bueno, pero ten poemas de unha sensibilidade maravillosa, ainda que non era, por exemplo, un crente, a Virxe do Cristal. Ah, sí, sí. Eso é unha ópera, ¿eh? Son maravilla. Sí, sí, pois ten o Gueiteiro, unha boda de Inigo, pero a do Gueiteiro, aquela de... Os versos mellor escritos da historia da literatura universal para mí son os da primeira estrofa do Gueiteiro, que dice: "Xentil aposto arrogante en cada nota do Gueiteiro, ceibaba un limpo diamante que logo no redobrante pulía o tamborileiro." Además, para mí nos escribiron versos mellores. Aproveita toda a nosa composición literaria para definir, ademais, parte da gaita, parte da música, parte do sentimento. Era algo fora do normal. Sí. Tamén foi o único poeta coronado tres veces. Bueno, laureles, sí, para todo, sí, sí, para todo un, gran, un gran creador. Pues tiene un xenio muy, muy, muy bien, que eso está muy bien. Hombre, tiña que tener xenio, se no. Sí, sí, cando estaba maliño, ponte morrer, largouse do... A mí levade no centro galego, foi morrer ao centro asturiano. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, non quise morrer ao centro galego. Coño, non quixo morro no centro galego. No, no, no, non quixo. No, no, no, cabreou, sí. Sí, sí, cabreou, que o levaran dali, o levaran e correu no centro asturiano. Non lle gustaba. Non lle gustaba o que había alrededor. No, tuvo ali uns enfrentamentos. Cando lle levaron ao cura, non che digo que armou. Por algo foi. No, é un personaje, bueno, eu quero lle moito. Sí, sí. Hai que ter en conta que se marchou de Galicia con 14 anos. Cabreouse co pai, porque o pai, bueno, pues, foi excomulgado, foi... O pai coa nai non se portaba ben, e largouse con 14 anos para Madrid, naqueles sí, tempos. Sí, sí, sí. Sobre xornalismo e as de Dios, fixo, no, sí, sí, unha persona... Muy ben. Tender a ter hoxe tres ou catro como el en Galicia? Sí, bueno, hai outros de outro tipo, pero bueno, eu penso que os clásicos son irrepetibles, claro. Sí, sí. Claro. Hai outras cousas. No. Dixen cousas. Bueno, porque sobrara algún. Bueno, mellor cousa que non xente, porque no pueblo de meu bueno, pai era... A xente cada un era que piollo. Como que era. Sí. Cada un que era como que era. Quizás... Pero dixen que hai outras cousas. Sí, quizás mellor cousas que non xente, porque meu pai, na terra do meu pai, a xente eran piollos. Sí. A poeta xa hai poucos. Sí, sí. Bueno, pois, despois da Semana Santa, ahora toca nos... Toca o Entroido, non? Recibir... No, xa non. No, ahora toca nos recibir unha primavera que, bueno... Que ven ahora, lo veo, xa perdo... Despois de Semana Santa, non? Mellor algunha festa gastronómica por aí, pero eu... Ai, festas aquí fanas todos os fins de semana. Pues entonces... A da pataca, a do berberecho, a do michelón, a do pulpo, a do non sei que, aquí cada fin de semana hai algo. Bueno, aquí, eu supoño que en casi todas partes, ahora. E a da sardinha. A da sardinha, no. A da sardinha. A da troita. A da sardinha non estará moi boa, a da troita, se son de verdad... Sí, bueno. Valen a pena. Pero esas troitas a que collen as gastronómicas da troita poden ser troita dun xeito ou doutro, sabes? Troita de río e troita de que... A mí que me dan das de verdad. Vale, vale. Das de verdad, para mí non hai peixe que me sepa, bueno, sabe moito todo o peixe, pero a troita é un bocado exquisito. A de río, claro. A de río, claro. De ese tamaño pequeniño, así. Sí, medianiño. Ni grande ni pequeno. Metendo yo dedo ali pola barriguinha con un pouquinho de pimento picante, sí, claro. ¿No? Y un poco de toucinho. Sí, ¡ay! Sí, de pingo. ¡Oh! Está bien, está bien. ¡Oh, claro! Vaya, si está bien, pero eso pasó a historia. Bueno. Yo recuerdo que cuando estaba en Santiago íbamos a salir a algún sitio que eran unas aldeas que hay por ali por alrededor. Bueno, exquisitas. Pues tú estás cerca de Trabada y ahí en Trabada ainda hay troita seca. Hay que hay misilos. En Trabada hay por peixe. Hay por peixe. Si me están escoitando, hay algún bon. Sí. Troiteiro ese. No sei, pero eu supoño que non son pescador, pero supoño que estas troitas está semi morto, non? Sí, e que aparte das vendas non se poden vender, non se poden, non é así, claro, así. Sí. Ni se poden vender, e despois no. Minas hai, minísimos van a elas. Que sí. Para coñecer de dúas ou tres, que nada. De BC ou... Bueno, a natureza ten eses... Bueno, morre a troita, morre a troita e eso pois é así, pode ser está máis que comprobado. Resposta da natureza. No, é que non se limpan os ríos. Os ríos están tapados de as arboredas, chegaron esos señores que dicen que son os verdes, que non sei quen son, eu pensei que era a Guardia Civil. E dicen que non se poden cortar os árboles que hai ao redor. Tamén. Porque son os que dan oxíxeno á auga. Eu non entendo nada, o único que sei é que eu sei, sin entender que o ser humano está estrucando todo, que a nós non nos vai afectar, sí. O que nos quede a nós, Dios mío, non nos vai afectar, agora, xeracións futuras que van, eso. pues terán que ir mutando, terminarán que hay que haber mutaciones, como son guatadores, terán que alimentarse, pues son millones de escarabajos, yo qué sé. Claro. No sé, claro, sí, aquí vas, el carome de pícaro, aquí pues íbamos a surizos, toda parroquia, en chía caldeiros, cestos, durizos, hasta se cuñían para darle as galiñas, machacábanse, y había cestos a caldeiros durizos o ano siguiente, o ano, e outro, ahora ve, no se pode decir, como te collen con 4 urizos, 300, 400, ou 1000 euros de multa, que non hai urizos. Sí, sí, bueno, no sabe. Porque dice urizos, dice nécoros, se dice pulpos, se dice todo igual. O sea que, no sé. Sí, a natureza responde aos ataques que nos lle face, estamos a facer. Claro, pero cando os ciudadanos de aquí ían aos pulpos, ían a as súas lanchiñas ao que ían, e ían tal, e ían, bueno, seguía vendo todos os anos de todo. Sí. E ahora non hai. Porque estamos a... Porque mira, a Troita, se o río está limpio, que lle quitan as árboles de alrededor, non se quere dicir talar os árboles, senón podalos, para que deixen entrar a claridade. Entonces é cando hai Troitas, porque entrou o sol, entrou oxíxeno, pero cando as ramas están tocando na auga, retendo as follas, está pudrindo todo ali, aí non se cría nada, nada máis que a merda. Xa, pero é que se foran só as Troitas, pero é que todo. Sí. Claro, é que dices, bueno, Dios, como me tecía, me acordo de cando con un amigo facíamos así unha senda, unha cea, unha comida, e encargábamos de venirnos un rodaballo destos da pedra. Pero é que ahora non hai. Tens que comprar en piscifatoría, non hai. Xa non é que seña moi cara, que non hai. Exactamente. Non hai. Para que pesquen un... Sí, así todo. E bueno, bueno, acabarán con todo. Eu non, desde logo. Dicen acabaremos, non, eu non. Eu non. Os seres humanos acabamos con todo. Non, a mí non me metes no saco. Eu non acabei con nada. Estamos lle dando razón á natureza, que responde pois aos ataques que lle, que a humanidade estamos aos ataques que lle damos. Claro, despois fan unhos paisanos que están en Madrid, que coño saben como se collen os urizos e cando se coller, empezan aí e despois veñen facer un muelle, fan de calquera maneira, se machacan ou que teñen un sitio onde había pues un criadero, pero machaca, no más, ya está, una carretera, pues fa esa carretera, tírase, machacase todo, fa una ponte, fa no sé qué, cemento, veña cemento, sí. No escarmentan, veña más cemento, sí. Pase los marítimos. Sí, orgullosísimo. Que después ven o mar nunha destas e del fallo. No, pero é que ademais gastaron o que non debían, que ahora estamos pagando todo iso, centros de Dios, paseos de kilómetros, de pedras, e veña, pedras, cando era moito máis guapillo, co verde, que pasear polo verdiño, cos carreirinhos que xa estaban feitos da xente que pasaba, que eran moi listos, puñan unhas lastriñas e tal. Que más paseo marítimo que eres que ese? Guapo de todo, flores ao alrededor, e ahora cemento, veña cemento, ala. E despois, as playas catedrales, que preciosas son, que coño va a ser? Si son 4 pedras a día de edad, e que además veñen e sempre está a marea chea, nunca ven nada. E despois, echo un conto de, despois, cando alguén que bonita ser, porque ahora, todo Dios quer ver as playas catedrales, e non ve casi ninguén. Claro. Porque mareas hai moi poucas, e as que hai non todas son grandes. Claro, sí. Nin todas son a hora que vai a xente. E despois pasa como aquilo cando estabas estudiando en outro sitio, ias pasar un fin de semana antes de ir para a facultade, íbamos a Santiago e tal, te preguntaban a de volta e tal, o pasaxe, tiñas que decir de puta madre. Claro. Dios, liguei meu fillo, moi criminal. E non era un cache bola, non era nada, tomaxe 4 tazas polo branco, e punto. Exacto. Esto é igual. Sí, sí, sí. Esto é xo mismo. Bueno, pero nos seguimos na nosa tema de que o noso idioma e a nosa literatura e a nosa poesía sigue... Para nada, non para nada tampouco. Como que non? Nada, sí. Todo perdido. Síguenos, síguenos dentro, dentro, de, dentro de aquí sanos, dialecto do castelán. Síguenos enchendo, que va. Mientras, que va. Mientras... Como non se o contrario. Xa, No, pero que no, ahora estou falando mí, en serio. O galego como idioma, tal como están rexindo, tal como protexen. Isto, nada, acabase como idioma. Pero me sou o trilingüismo, pero onde sabes, no trilingüismo, Dios mío. E agora que é ese trilingüismo, bilingüismo, trilingüismo, non sei. Además son tan torpes que non se dan conta que o trilingüismo non existe. Nin o bilingüismo. O sea, non existen comunidades bilingües. É imposible. En donde se falen dúas linguas, sempre hai unha A e outra B. Nunca teñen a mesma o mesmo rango. Por tanto, cando dúas linguas conviven e unha ten máis rango que a outra, que pasa sempre, en todos os sitios onde haxa dúas linguas ou tres, eso é diglosia, eso non é bilingüismo. Interlingüismo é queren convencer a xente de que isto... Ahora queren dar pues, as materias en inglés. Ah, moi ben. Sí. Parece estúpido. Xente moi preparada. No, que está ben. O gallazo vese nos nenos 40 idiomas. Pero partindo do noso, Claro. Hombre. Pero, despois, hai, é que en Galicia hai asociacións en contra do galego. Non que te organices, Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Asociacións, porque eles dicen asociacións de defensa del castellano, que é o mismo que decir asociacións en contra do galego. Que el castellano está machacado. Ah. Cando non hai ningún xornal en galego. Ni uno. Non hai... Se hai unha cadea en galego, que hai unha, que a quitarán dentro de pouco, polo que están dicindo, a televisión galega, cantas televisión castelán. 40.000 cadenas. Eu mismo nos pasa por su, en todo. Cine castelán, música castelán, todo. Bueno, encima di que é que estamos atacando castelán, que no, Bueno, Paco, que bueno, que nos avisa de fondo o noso técnico que temos que cortar. Pois despidio. Pois veña. Hasta bien. Quen é o técnico? Me dixiste ti que hai que facer. Sí, pero que xa despidin a máis unha televisión. A 8 en punto temos que rematar. Ah, pero entón non é o técnico. Vale. Veña, ata vindeira semana, Paco. Unha aperta moi forte. Veña, que vos vaya ben. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Radio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores.